Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. У Магілёве прэзентавалі статут Вялікага княства літоўскага. Мікола Статкевіч працуе ў турме за 300 рублёў у дзень. Газпром плануе павялічыць у 2013 годзе транзыт газу праз Беларусь на 25%. Адразу пасля навінаў. У эфіры «Свабода» у Менску 21 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Расія падтрымае зыход у адстаўку прэзідэнта Сырыі Башара Асада толькі ў тым выпадку, калі пра гэта дамовіцца сам сырыйскі народ. З такой заявай выступіў сёння на прэсавай канферэнцыі ў Маскве кіраўнік МЗС Расіі Сергей Лаўроў. Ён таксама паведаміў, што Масква завершыць выкананне раней падпісаных кантрактаў на пастаўку Дамаску сродкаў супраць паветранай абароны, якія могуць быць выкарыстаныя ў выпадку нападу іншых краін. Ніякага іншага ўзбраення Дамаску пастаўляцца не будзе, удакладніў Лаўроў. У часе прэсавай канферэнцыі кіраўнік расійскага замежнапалітычнага ведамства падкрэсліў, што хоць нарошчванне гвалту ў Сырыі непакоіць яго краіну, Масква выступае супраць замежнай інтэрвенцыі ў Сырыі і заклікае склікаць міжнародную канферэнцыю для аказання садзейнічання ў рэалізацыі мірнага пляну пасланца ААН Кофі Анана. Тым часам у самой Сырыі сёння пры абстрэле ўрадавымі войскамі гораду Дэра на поўдні краіны былі забітыя прынамсі 17 цывільных асоб, у іх ліку 9 жанчын і 3 дзяцей. Ва ўкраіне сёння стартуюць першыя матчы ў рамках чэмпіянату Еўропы па футболе. Зборная Нідэрляндаў і Даніі сустрэнуцца сёння ў горадзе Харкаў на ўсходзе краіны, Нямеччына згуляе супраць Партугалію ў заходнеўкраінскім Львове. На працягу апошніх месяцаў шэраг заходніх лідараў заявілі, што не збіраюцца наведваць матчы ва ўкраіне ў рамках Еўракубку з-за пагаршэння сітуацыі з правамі чалавека ў гэтай краіне. Напярэдадні першыя матчы Еўракубку былі згуляныя ў Польшчы, якая прымае турнір супольна з Украінай. Міністры фінансаў Еўразоны праводзяць сёння тэлефонную канферэнцыю пытанні выдзялення фінансавай дапамогі банкаўскай сістэме Гішпаніі. Паводле ацэнак Міжнароднага валютнага фонду, гішпанскім банкам патрэбныя дадаткова 50 мільярдаў даляраў, каб супрацьстаяць магчымым фінансавым шокам. Гішпанская банкаўская сістэма апынулася пад пагрозай з-за пазыковага крызісу. Крэдытныя рэйтынгі шматлікіх найбуйнейшых банкаў краіны за апошні час былі зніжаныя. Напярэдадні кіраўнік МВФ Крыстін Лягард заклікала еўрапейскіх лідараў да больш энергічных дзеянняў у справе пераадолення фінансавага крызісу і аздараўлення эканомікі еўразоны. У Лібіі мясцовыя ўлады арыштавалі адваката міжнароднага крымінальнага суду ў Гаазе аўстралійку Мелінду Тэйлар. Яе вінавацяць у спробе перадаць падазроныя дакументы сыну загінулага лібійскага дыктатара Муамара Кадафі Саіфу Алісламу Кадафі, які знаходзіцца пад вартай у чаканні суду. Як заявіў лібійскі адвакат, пасярэднік паміж урадам Лібіі і міжнародным крымінальным судом, дакументы даслаў блізкі паплечнік Саіфа Алісламу Махамед Ісмаіл, які хаваецца з часу звяржэння і гібелі Муамара Кадафі. Мелінда Тэйлар уваходзіць у склад дэлегацыі міжнароднага суду, якая атрымала дазвол генеральнага пракурора Лібіі наведваць Саіфа Алісламу, які ўтрымліваецца пад вартай у горадзе Зінтан, дзе быў затрыманы ў лістападзе 2011 году. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце: свабода.ру.